remény, pedig a szívem csak érted él. De mikor mondod el azt a szót, mi a szívedbe szól, hogy jó, meddig várjak én. Mondd, mikor lesz már enyém. Nélküled mit ér az élet, ezért adj egy esélyt, kérlek, bántozó már messze száll, társam újra a magán, szép emlék. Csak nézek, hogy bután.